dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 2 kwietnia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rozmowy rządu i oświatowych związków wstrzymane do późnego popołudnia. Co ustalono do tej pory, o to za chwilę zapytamy naszą reporterkę. Są nowe wiadomości o zdrowiu byłego prezydenta Siedlec, ranionego nożem. Lekarze mówią, że jego stan się poprawia. W Parlamencie Europejskim będą rozmowy o przepisach szkodliwych dla polskich transportowców. Wstrzymano spotkanie przedstawicieli rządu i oświatowych związków zawodowych. Ponownie ruszy o 16 ze względu na posiedzenie rządu. Od razu łączymy się z naszą reporterką Martyną Szymczakowską. Witaj. Co mówiono po zakończeniu tej pierwszej części rozmów? No, wicepremier Beata Szydło poinformowała, że pojawiły się nowe propozycje ze strony społecznej. Związki mają te propozycje spisać i przedstawić o 16. Także o 16 mają zostać przedstawione konkretne wyliczenia dotyczące propozycji prezydenta Andrzeja Dudy, który chce, by koszty uzyskania przychodu dla nauczycieli były takie, jak dla nauczycieli akademickich i twórców, tak żeby wynosiły, żeby koszt uzyskania przychodu wynosił 50%. Beata Szydło poinformowała o kolejnej propozycji rządu, to jest o innym wyliczeniu dodatków do pensji. To też miałoby wpłynąć na wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli. Ten wzrost wynagrodzeń mógłby w tej samej puli, która jest przeznaczona w tej chwili, kształtować się na wyższym poziomie. Czyli we wrześniu mielibyśmy nie 5, a ponad 9% wzrostu wynagrodzenia. Blisko podpisania porozumienia jest Solidarność Oświatowa. Z kolei Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych poinformowały, że przeanalizują propozycje rządu oraz że zmieniły postulat 1000 zł podwyżki dla każdego nauczyciela na podwyżkę o 30%. Wtedy nauczyciel stażysta dostałby około 700 zł podwyżki, a nauczyciel dyplomowany około 990 zł miesięcznie więcej. A relacjonowała Martyna Szymczakowska. Teraz w serwisie Trójki kolejne tematy. Są nowe informacje o stanie zdrowia ranionego nożem byłego prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego. Pacjent nad ranem czuje się dużo lepiej. Stan pacjenta możemy w tym momencie określić jako stan stabilny. Stan stabilny będzie umożliwiał nam przeniesienie pacjenta do oddziału chirurgii ogólnej i naczyniowej naszego szpitala, gdzie będzie podlegał dalszemu leczeniu. A raport o stanie zdrowia przekazał Mariusz Mioduski z Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. Wczoraj rano Kudelski został zaatakowany nożem i przeszedł operację. Kilka godzin później policja zatrzymała napastnika, 38-letniego mieszkańca powiatu siedleckiego. Dzisiaj prokurator ma go przesłuchać i prawdopodobnie postawi mu zarzut usiłowania zabójstwa. Wymiana ministrów w rządzie może być jeszcze przed eurowyborami. Taki wariant jest poważnie analizowany, powiedział o tym szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W TVN24 stwierdził jednak, że według jego wiedzy decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma. Dopytywany, czy to kwestia godzin czy dni, stwierdził, że raczej nie będzie tak szybkich terminów. Nie chciał też potwierdzić czy zaprzeczyć ewentualnym nazwiskom ministrów, którzy mogliby być wymienieni. Na listach wyborczych PiSu do europarlamentu znaleźli się m.in. minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński, minister edukacji Anna Zalewska i wicepremier Beata Szydło. A skoro o Parlamencie Europejskim mowa, to tam dzisiaj przepisami, które zaostrzają zasady w transporcie międzynarodowym i uderzają w naszych przewoźników, zajmie się Komisja Transportu. Według Polski przepisy doprowadzą do wzrostu kosztów, biurokratycznych wymogów, a także bankructw wielu firm. Chodzi o propozycję, żeby sektor przewozów międzynarodowych był objęty przepisami o delegowaniu pracowników. Do projektu przepisów zgłoszono ponad 1200 poprawek. Głosowanie miało się odbyć na sesji plenarnej w ubiegłym tygodniu, ale dzięki staraniom polskich europosłów ponad podziałami sprawę przekazano do komisji. Tak wtedy komentował europoseł Kosma Złotowski z PiSu. Im bardziej odkładamy to głosowanie, tym mniej prawdopodobne staje się to, że sprawa się zakończy w bieżącej kadencji. Polscy europosłowie próbują opóźnić pracę nad przepisami, bo uważają, że nie można ich prowadzić pod presją czasu w gorącym okresie, niecałe 2 miesiące przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Ale presja i determinacja jest również po drugiej stronie. Na sfinalizowanie prac naciska Komisja Europejska i kraje Europy Zachodniej, głównie Francja i Niemcy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I zmieniamy temat. Pod koniec miesiąca będzie wiadomo, kto przekopie Mierzeję Wiślaną.

stay for good. Life's a delicate creature. It comes and it goes. Try to tame it so it feels safe. Don't rush, just try to look around. Once you're lost, then found, there's no time to waste. Finding the balance in your heart, strength for a new start, tame life. Here for Płytowy album zapraszamy do Trójki. Wysyłamy do pani Lidii, która mieszka i słucha programu trzeciego w Skarżysku Kamiennej, i do pana Piotra, który mieszka i słucha Trójki w Jezioranach. Dobrego, prywatnego odbioru. Tu program trzeci. walk home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love. I tak nam minęło prawie 5 minut w towarzystwie zespołu Free. All right now jest 19 po 10. Obrazki z wystawy. Jak zwykle we wtorek witam Państwa Monika Małkowska i mówiąc dzień dobry, zachęcam też na spacer, bo to już dzień wyraźnie wiosenny. Zapraszam do miejsca wyjątkowo malowniczo położonego w Warszawie, do Zamku Ujazdowskiego. Nie stał się ruiną w wyniku działań wojennych, Przeciwnie, zachował się w całkiem dobrym stanie i po wyzwoleniu łatwo go było odrestaurować, jednak stolica miała inne priorytety. I to marszałek Rokossowski w 1954 roku zdecydował o wyburzeniu barokowego zabytku. 20 lat później stał się cud. Zamek Ujazdowski wzniesiono na nowo. A to dzięki hojności rodaków, którzy zrzucili się na odbudowę stołecznego Zamku Królewskiego. Okazało się, że pieniędzy starczyło jeszcze na drugą rekonstrukcję. 34 lata temu w Zamku Ujazdowskim ulokowano Centrum Sztuki Współczesnej i tak zostało do dziś. Często prezentowane są tu wystawy eksperymentalne, jak ta obecna, podsumowująca 15-letnią aktywność Janka Simona na polu sztuk wizualnych. Przegląd nosi tytuł Syntetyczny folklor. Tak samo zresztą jak cykl obrazów Mozaik, których autorem jest nie Janek Simon, ale komputer. Materiałem wyjściowym były geometryczne wzory wyjęte z tkanin z różnych kultur. Odpowiedni program nauczył sztuczną inteligencję produkować z tego surowca nowe wzory i skonstruował oszałamiające zestawieniem barw i form takie reliefy. Na podobnej zasadzie powstały rzeźby z serii Polietnik. To obiekty wydrukowane w domu na drukarce 3D. Tutaj tworzywem koncepcyjnym, użytym do etnicznych konglomeratów, stały się figurki bożków, totemy i inne symboliczne postaci zapożyczone z rozmaitych kultur, tak egzotycznych jak swojskich. Materiałem, z jakiego powstały, był plastik przerobiony przez odpowiedni program na cienką żyłkę. I właśnie z takiej kolorowej, plastikowej żyłki drukarka wyrzeźbiła zestaw nowych bożków, które nie należą do żadnej konkretnej kultury, ani nie mają żadnych właściwości. W jaki sposób odbywa się proces tworzenia obiektów za pomocą algorytmów, uświadamia eksponat umieszczony na końcu syntetycznego folkloru. To właśnie jest drukarka 3D, zaprogramowana do wytwarzania kawałków żółtego sera z dziurami, jak i w kawałkach. Jaki konkretnie gatunek miał posłużyć za pierwowzór, nie mam pojęcia. Wiem tylko, dlaczego zamiast żółtego sera zobaczyłam, jak powstaje serowa imitacja w kolorze czerwonym. Powód najbanalniejszy w świecie. Na dany moment zabrakło żółtego plastiku i pani pilnująca wystawy podsunęła drukarce na żer plastik koloru krwi. A że drukarka barw nie rozróżnia, z niezmienną sumiennością zaczęła produkować dziurawe kawałki tego, co jej zaserwowano. I proszę państwa, to mnie napełnia nadzieją. Póki co człowiek artysta wygrywa z komputerem. Ale jak jeszcze długo? No, zobaczymy. Monika Małkowska. Mnie się wydaje, że do końca świata i o jeden dzień dłużej. Dziękujemy pani Moniko i do usłyszenia za tydzień. Wracamy do muzyki i to będzie muzyka nowa. Znajdą państwo ten utwór w zestawie do głosowania. To jest nowy Bryan Adams. You were born in a small town. Always had dreams bigger than your brother, you know. Hit the road where it forks down. Make a decision, start from a gutter. Shine a light, shine a light, shine a light. Największą znaną mi fanką Briana Adamsa jest Agnieszka Łukasiewicz, która dziś realizuje audycję, ale jest jeszcze jedna znajoma pani, to jest słuchaczka z Krakowa, Aga. I spodziewam się, że przez ostatnie 3 minuty w Krakowie w jej mieszkaniu było bardzo głośno. Pozwolą państwo, że na chwilę jeszcze wrócę do tych piosenek, które usłyszałem w Trójce i które zostały na całe życie. Nie zajmę długo, bo tylko 3 minuty i 33 sekundy. Zespół, który jak się później okazało, robił to, co robił z lekkim przymrużeniem oka. Ale zostało i chciałbym państwu przypomnieć dziś, w tym dniu po urodzinach Trójki, taki oto utwór. Ci słuchacze, którzy dziś słuchają programu do południa, być może się dziwią, cóż to było, ale proszę, wierzcie mi, że kiedyś to był utwór, który królował w Zapraszamy do Trójki. Zespół nazywał się Fine Young Cannibals, a utwór She Drives Me Crazy. To teraz z zestawu do głosowania Archive i Band of Scars. Let's do some business in

So tell me which one you like the most. So tell me which one you like the most. So tell me which one you like the most. So tell me which one you like the most. So tell me which one you like the most. Elvis, my syn. Agata Karczewska ma swoją nową debiutancką płytę i słowo do fanów. Nawet jeśli czasem nie mówię tak obszernie jak zwykle o Agacie, to nic nie znaczy. Po prostu nie powiedzieliśmy z Agatą jeszcze ostatniego słowa i szykujemy dla Państwa pewną niespodziankę. Proszę, aby Państwo trzymali kciuki. O niespodziankach i płytach to tyle. Teraz do kina. Od kilku dni straszy nas w kinach całkiem dosłownie Wilkołak. To tytuł nowego filmu Adriana Panka, nagrodzonego za reżyserię na ostatnim festiwalu w Gdyni. Na uroczystej premierze Wilkołaka był Ryszard Jaźwiński. Jak pędzili nas ze Święcimia, trafiliśmy razem do kilku obozów tutaj blisko. Sonia Mietielica, gram rolę Hanki. Jest to dziewczyna bardzo silna, pragnąca już się uwolnić i zająć się sobą i swoim życiem, ale tak się sprawy potoczyły, że musi zająć się dzieciakami, którymi nie ma się kto zająć. I już w momencie, kiedy chce przekazać tę opiekę Jadwidze, nie zdradzając zbyt wiele, okazuje się, że jednak tej opieki nie może przekazać. I musi z nimi zostać do samego końca i próbuje jakoś to wszystko poskładać, zarówno siebie i swoje przeżycia, i też ich przeżycia. Musi być silna, odpowiedzialna i walczyć do końca, i być i matką, i siostrą, i opiekunką, i czasami może przyjaciółką, ale w tym wszystkim jest też kobietą i tam mamy też takie wątki pierwszych miłostek chłopaków młodszych względem Hanki. Niełatwa sytuacja, jeszcze biorąc pod uwagę to, że nie ma co jeść i pić. Strach tutaj siedzieć samej w tej dziczy. Jarosław Kamiński, montażysta filmu Wilkołak. Trudny scenariusz, no bo jak dzieci, zwierzęta, od tego się trzeba trzymać z daleka, to zawsze będą problemy. Ten materiał był natomiast rzeczywiście znakomicie zrealizowany, nadzwyczaj sprawnie. Ci młodzi aktorzy byli świetnie przygotowani. Tu nie było żadnej skuchy w tym, to była prawdziwa przyjemność nad tym materiałem pracować. Natomiast bardzo było też ciekawie w samym montażu, bo myśmy tam pewne rzeczy dopracowywali. Pracowaliśmy długo, ale wydaje mi się, że to taki przepracowany film. Nikolas Przygoda, grałem Janka, tak zwanego Hanesa. Plan był ciężki, ponieważ były też bardzo trudne sceny, czasami wyczerpujące. No, gdyby nie ósemka fajnych dzieciaków, bez nich by ten plan był troszeczkę nudny i bardzo taki pracochłonny, że praca, praca, praca. A tak to mieliśmy też dużo zabawy. Najmilej, co zapamiętałem, to niektóre sceny, gdzie były nieporozumienia. Myśleliśmy, że jest zakończenie po prostu sceny i w środku sceny Max się obudził i wyszedł ze sceny, po prostu, a kamera leciała. Wyszedł ze sceny, wszyscy w śmiech, ale po prostu powtórzyliśmy tę scenę, ale strasznie śmieszna i wspominana bardzo długo. Nie uciekniesz mi, gdzie się schowasz? Helena Mazur. Zagrałam Rudą. Dziewczynę, która po prostu kocha jeść, kocha mięso i za każdym razem jak ma możliwość, żeby coś zjeść, nawet biedronki, owady, to z chęcią to robi. Z kolei wilczury. Na ekranie widać, że są straszne, niebezpieczne. Zupełnie inaczej było w rzeczywistości. Były miłe, posłuszne i przytulne. Właśnie jak oglądam film, było to straszne, ale wiedziałam, jak to było kręcone i było dużo takich jumpscare'ów, czyli po prostu momentów, w których się aż skakało na tych fotelach, ale jednak jest to taki film nie dla dzieci. Adrian Panek, reżyser filmu Wilkołak. Chciałbym na Wilkołaka zaprosić przede wszystkim widzów, którzy chcieliby zobaczyć kino gatunkowe w polskim wydaniu. Kino, które nie tylko niesie ze sobą emocje takie jak dreszcz, strach czy tajemnice, ale również takie, które pozwalają nam się wzruszyć, które pozwalają przeżyć coś więcej niż tylko zwykłe kino grozy. Myślę, że takich widzów jest w Polsce sporo i głównie dla nich jest ten film. Nie zamykaj! Pan reżyser na zakończenie trochę mnie uspokoił, bo generalnie rzecz biorąc boję się takich filmów okropnie. O filmie Wilkołak wspólnie z bohaterami opowiadał Państwu Ryszard Jaziński. Dziękujemy bardzo, wracamy do muzyki i to będzie znowu ten mały fragment pourodzinowy, czyli piosenki, które usłyszałem w Trójce i zostały na całe życie. Cudownie przypomni się teraz Państwu Robert Palmer, tutaj w towarzystwie zespołu UB40. Na urodziny przypomniały mi się takie utwory. I'll Be Your Baby Tonight, cudowny Robert Palmer i fantastyczne towarzystwo grupy UB40. Usłyszałem w Trójce i zostało na całe życie. To teraz sięgamy po duet. To będzie Brodka i Krzysztof Zalewski z koncertu MTV Unplugged Syberia. Spark it. kule kości. Brodka Krzysztof Zalewski z koncertu MTV Unplugged. A teraz mamy dla Państwa obiecane zaproszenie na koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zaśpiewa u nas znowu, bo już raz śpiewała, Sophie Zelmani. Tym razem w piątek o godzinie 14. I gdyby ktoś z Państwa chciał się pojawić w studiu i posłuchać jej cudownego głosu na żywo, to zaproszenia czekają. Gabrysia Darmetko przy telefonie 2 2 7 3. Proszę zarezerwować miejsce dla siebie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Sophie Zelmani. Gospodarzem studia będzie Piotr Metz, a Sophie. Poznałem Sophie od płyty Time to Kill. I nie ukrywam, że absolutnie skradła moje serce i jeśli Państwo mają taką chwilę i możliwość w pracy, proszę zrobić troszkę głośniej radio i posłuchać, jaką ma wrażliwość, jaką ma ekspresję i jak cudownie śpiewa. Sophie Zelmani z płyty Time to Kill, utwór tytułowy. For your own good, for your demons, for your husband, for your son, for love. For love, a life of prayers. You will be coming back to us for better days, better days. If you are just nights and days, if you're just years away, if your time really stands still, we just have time to kill, time to kill. Against our will, against all respect for fate, against all sense, against love. Against love, we are locked out from your secret place. For love, but if you are just nights and days, if you're just years away, if your time really stands still, just have time to kill, time to kill.